stosowane dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia to środa, 20 dzień marca, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Szef dyplomacji Radosław Sikorski potwierdził w Pradze zaangażowanie Polski w czeską inicjatywę amunicyjną. Ukraina ma otrzymać pociski w najbliższych miesiącach. Dobiegają końca rolnicze manifestacje. Protesty od rana odbywały się na terenie całego kraju. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zagrają w finale Ligi Mistrzów. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski potwierdził w Pradze zaangażowanie Polski w czeską inicjatywę amunicyjną. Ukraina ma otrzymać pierwszą partię pocisków artyleryjskich w najbliższych miesiącach, a o szczegółach nasz korespondent Wojciech Stopa. Według Radosława Sikorskiego działania Czech, które dotarły do źródeł amunicji poza Unią Europejską, pokazują, że pomysłowością można zmieniać losy Europy. Polska też potwierdza swoje zaangażowanie zarówno finansowe, jak i logistyczne w sukces z dotarciem tej amunicji tam, gdzie jest ona potrzebna. Czeski minister spraw zagranicznych Jan Lipavský podziękował Polsce za udział w zakupie amunicji dla Ukrainy. Potrzebujemy, aby przyłączyli się kolejni gracze. Chciałbym też bardzo podziękować Polsce, która jest wśród tych państw i która przez swoje położenie geograficzne odgrywa w całej sprawie bardzo ważną rolę. Udział w zakupie pocisków artyleryjskich dla Ukrainy zadeklarowało dotąd 18 państw. Praga poinformowała wcześniej, że zebrano pieniądze na 300 tysięcy sztuk amunicji i że są niewiążące deklaracje w sprawie 200 tysięcy kolejnych. Z Pragi Wojciech Stopa, Polskie Radio. Zostajmy jeszcze w tematach międzynarodowych. Bezpieczeństwo regionu, w tym zwiększenie nakładów na obronność w NATO, wojna w Ukrainie oraz rozwijanie współpracy dwustronnej. To główne tematy, jakie omówił prezydent Andrzej Duda pierwszego dnia oficjalnej wizyty w Słowenii, gdzie rozmawiał z przywódcami tego kraju. Na miejscu jest Agnieszka Drążkiewicz. Prezydent Andrzej Duda pobyt w Lublianie wykorzystał do prezentacji swojej inicjatywy zwiększania nakładów na obronność w całym NATO. Pierwszy raz o tym pomyśle powiedział ponad tydzień temu przed wylotem do Białego Domu. Moja propozycja tego, aby poziom wydatków na obronność w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego został podniesiony do 3%. Mówiłem o tym pani prezydent. Z kolei prezydent Natasza Pirc-Musar w trakcie rozmów z polskim prezydentem kładła nacisk na dalsze rozwijanie współpracy gospodarczej. Polska jest na 9. miejscu. Jest naszym 9. partnerem, jeśli chodzi o wymianę handlową. Obecnie jest ona na poziomie prawie 3 miliardów euro. Prezydent Słowenii uważa, że współpracę z Polską można dalej rozwijać, m.in. w branży IT i motoryzacyjnej. Jutro o tych kwestiach będą debatować uczestnicy Polsko-Słoweńskiego Forum Biznesowego w Planicy. Z Lubliany Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W wielu miejscach kraju zakończyły się już protesty rolników. Odbywały się one od rana, przede wszystkim na drogach. Rolnicy manifestowali przeciwko warunkom, na jakich odbywa się handel towarów rolnych z Ukrainy i przeciwko zapisom Zielonego Ładu. Zablokowali m.in. w kilku miejscach autostradę A4 na Podkarpaciu, Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku. No nie tylko, jakby to powiedzieć, jesteśmy, prezentujemy tu siebie, ale prezentujemy cały kraj, prawda? Nikt do końca nie wie, co to jest ten Zielony Ład. Zielony Ład to są wszelkiego rodzaju ograniczenia. Czego oczekuję? Podwyżki cen zboża i zakaz importu zboża ukraińskiego do Polski. Wcześniej w ciągu dnia podczas rozmów przedstawicieli władz z rolnikami ustalono, że zablokowany zostanie tranzyt przez Polskę ukraińskich produktów rolnych, które dziś są objęte embargiem. Jak dowiedziało się Polskie Radio, nie udało się jednak zawrzeć pełnego porozumienia, podpisano jedynie wstępne uzgodnienia. Wiceminister rolnictwa Michał Kołodziejczak mówił, że blokada tranzytu miałaby dotyczyć kilku produktów, m.in. pszenicy i mąki. Zwróci się minister o wyłączenie tych produktów też z tranzytu. To ma nie tylko uzasadnienie, by nasz rynek bronić, choć w dużej mierze tak jest, to ma także bardzo duży wpływ na to, że jeżeli będą skierowane środki, które też są tutaj ustalone, by pomóc polskim rolnikom, by skierować rekompensaty, to żeby one trafiły w 100% do polskich rolników. Obie strony w podpisanym dokumencie uznają za konieczne wypracowanie szczegółowych zasad handlu artykułami rolno-spożywczymi pomiędzy Polską i Ukrainą, ale podkreślają również, że trudna sytuacja w rolnictwie to efekt agresji Rosji na Ukrainę. Na koniec jeszcze krótko sport. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla pokonali na wyjeździe turecki Ziraat Banka Ankara 3-2 w rewanżowym meczu półfinałowym Ligi Mistrzów i w maju zagrają w finale. W pierwszym spotkaniu polski zespół wygrał na własnym terenie 3-0. To był serwis Trójki.

Jeszcze ciepła, marcowa premiera od grupy Honesty. Seas, tak jest jej tytuł. Podobno ten utwór przeszedł przez bardzo wiele etapów. Wykonywali go różni wokaliści, aż w końcu powstała wersja ostateczna. Jak mówią twórcy, dość oszczędna w porównaniu z tymi poprzednimi wersjami, ale moim zdaniem naprawdę bardzo, bardzo udana. Dobry wieczór. Tym trochę sennym, leniwym akcentem rozpoczynamy dzisiejszą audycję w tonacji trójki. Ja będę tutaj do godziny 22, ale nie sama. Po pierwsze, oczywiście towarzyszy mi realizująca audycję Agnieszka Łukasiewicz, ale za moment odwiedzi nas duet Coles, który opowie parę słów o swojej zbliżającej się płycie Sanatorium. No to taki mały wstęp do tego, co za moment. Do góry plesie winą, napinam żuchwę i skrą. Pulsy w uszach, choć pusto, siedzę w plazie nim z burzą. Nade mną z plastiku smog, szczerze kły wydaje głos. Psuje się, czy to widmo, szyby z witryn się kruszą. Szukam siebie znowu w tylu miejscach. Tutaj jak stalowa rzeźba. Szukam siebie znowu w tylu miejscach. Miocę stary kurz na ra, uciekam. Rzeźba. duet Coase i Plaza, kompozycja z albumu Sanatorium, którego premiera już w ten piątek, ale my się trochę nie możemy doczekać, dlatego też w ramach oczekiwania grupa Coase już dzisiaj zawitała do trójkowego studia. Kacha, Lukassi, dzień dobry, cześć. Cześć. Dzień dobry, witamy serdecznie i dziękujemy za zaproszenie. Czy ta tytułowa Plaza, której przed chwilą słuchaliśmy, faktycznie istnieje? Co to jest w ogóle za miejsce i dlaczego akurat ono? Generalnie w Polsce jest mnóstwo galerii handlowych, które mają tę nazwę, natomiast mi chodziło o galerię Plaza w Krakowie, która już nie istnieje, została zburzona. A dlaczego akurat to miejsce stało się jakby źródłem inspiracji do tego utworu? Ja ogólnie lubię pejzaż galerii handlowych i wywołuje to we mnie pewien rodzaj nostalgii. Tym bardziej i chyba tych postmodernistycznych. Tak, tak, postmodernistyczne wnętrza to jest dla mnie coś wspaniałego. No i tak jakoś wyszło. Zdarza wam się w ogóle krążyć po mieście w poszukiwaniu też inspiracji muzycznych, skoro ta plaza? Czasem jeżdżę samochodem po mieście, ale inspiracje raczej przychodzą, nie wiem, nie wiadomo skąd, po prostu przylatują. Ja lubię często zwiedzać różne rzeczy wirtualnie. Mhm. No, Kacha jest zwolenniczką. Co to znaczy, że mapy Google po prostu? Tak, ja bardzo lubię robić research i często mam takie sytuacje, gdzie w ogóle twórcy filmowi, czy to teledysków proszą mnie po prostu o jakieś lokacje związane z danym miastem, czy okolicami i pod dany temat. To ja wam powiem, że jak słucham waszej muzyki, to też mam wrażenie, że te inspiracje gdzieś wam w snach przychodzą, bo całe to wasze brzmienie jest w ogóle jakieś przesiąknięte taką onirycznością. Jakbym miała szukać w ogóle definicji słowa oniryczne, to jest dla mnie właśnie wasza muzyka. Szczególnie słuchając tej płyty, kompozycja numer 2. Jakoś tak bardzo senna, trochę połamana, zaskakująca. Duch. Tak, zdecydowanie ja bardzo lubię oniryczną, marzycielską muzykę i staram się, żeby to, co robimy, też miało taki vibe. Ciekawe, bo ta piosenka to jedna ze starszych kompozycji z tego albumu, bo robiliśmy ten album dosyć hybrydowo. Niektóre piosenki powstały teraz niedawno od zera na miejscu u mnie w Cieszynie w studio. Niektóre właśnie tak jak ten utwór, między innymi Duch i drugi utwór to Feria X lat temu, z tego co pamiętam, powstały bardzo dawno. Jakieś zalążki jeszcze pamiętają mój komputer z domu rodzinnego w Lędzinach, gdzie w ogóle zaczynaliśmy pierwsze utwory ze naszego zespołu i właśnie ten utwór powstał dosyć dawno temu i został doszlifowany ostatnio. I wróciliśmy do paru właśnie takich kompozycji i znalazły się na albumie i takie, i bardzo nowe, które świeżo z naszej głowy teraz wyleciały. Tak, zrobiliśmy od podstaw. Między innymi dzwony właśnie tak powstały, że zostały stworzone kompletnie od zera niedawno. Czyli ostatni utwór na płycie. Zrobiliśmy coś szalonego, ponieważ daliśmy nasz pierwszy singiel jako ostatnią piosenkę na płycie, a raczej się przyjęło tak, że na początek płyty się daje single. Albo gdzieś w środku, nie? No, no. No, ale też otwieracie album kolejnym singlem. Tak, to prawda. Czyli taka piękna klamerka. 14 kompozycji, w tym właściwie chyba tylko jeden występ gościnny, prawda? Tak, jest na ficie Hubert, taki raper, debiutant, który ostatnio podbija Polskę. Chociaż nie wszyscy mają tę świadomość, zauważyłam. Tak, ale bardzo dużo ludzi na koncerty przyciąga i myślę, że może to jest postać, która za jakiś czas może wybuchnąć w polskim show-biznesie, bo ma duże do tego, wydaje mi się, predyspozycje. A jak doszło w ogóle do waszej współpracy? To było tak, że Hubert napisał do mnie bodajże rok temu, że właśnie jest fanem naszej twórczości i stwierdziłam, że jak już się nawiązał jakiś kontakt, to dobrze będzie zrobić piosenkę. Nie zmuszaliśmy się do tego za bardzo, tylko zastanawialiśmy się właśnie, o co chodzi, że nie mamy żadnego gościa, żadnego fita na płycie i zastanawialiśmy się, co by tu zrobić, kogo wziąć, tak jakoś wymienialiśmy się. Tak, i on mi idealnie pasował właśnie do brzmienia piosenki Prima Ballerina. Kasia zaproponowała, ja mówię, no w sumie obserwujemy go wszyscy i z zespołowego kąta, ja go obserwuję, on nas obserwuje, mówię, też kojarzyliśmy, że jest naszym fanem, bo kiedyś właśnie pisaliśmy i zaprosiliśmy, od razu się zgodził i wyszło. Tak, on ma też taki specyficzny, oniryczny vibe, bym powiedziała. Beton ja i hałas minę akweny, ale je omega algi aldi. Lubię wie, te bzdury trwają już za długo, dobrze o tym wiesz. Chyba pojedna mi, co robisz na mieście. A może, może przeszło mi, przeszło lecia. Klima pale i na włączam tryb. Klima pale i na włączam tryb. Okej, hej, okej, hej. Jak prima balerina, tańczę jedna nóżka. Lubię, kiedy moje słowa powtarzają usta. Puska. Pandory to twój Kodak, fotki zakazane. Fotki rozmazane, ona włosy, kokel spaniel. Wszędzie oczy, oczy, oczy, puść mi ambient, będę lżejszy. Miałem spać, ale czas nigdy przecież nie śpi. Prima balerina, włączam tryb. Jak robiliśmy ten album, to nie bardzo w ogóle myśleliśmy o jakimkolwiek ficie. Pamiętam, że nie było żadnej mowy na początku o fitach i zrobiliśmy dużo kawałków i później tak po prostu pomyśleliśmy, że wcześniej był też tylko jeden gość, Felicita chyba na ostatniej płycie był. Tak, tak, z PC Music, taki zagraniczny gość. No. Czyli jesteście samowystarczalni, można tak powiedzieć. Może nie, ale wydaje mi się, że zrobiliśmy bardzo dużo różnych współprac, że czasami fajnie jest po prostu skupić się tak, na sobie. W międzyczasie, w czasie międzypłytowym dużo było jakichś współprac, że na różnych płytach się pojawialiśmy. Gościnnie Kacha też robiła dużo fitów, ja też produkowałem dla innych ludzi i w sumie jak robiliśmy płytę Calls, to tylko na tym skupialiśmy się i nie chcieliśmy jakoś tego maczać. Mhm. Płyta pierwsza długogrająca w całości napisana po polsku. To jest też dla mnie ciekawe. Skąd taki zwrot i czy łatwiej wam się pisze po polsku, czy właśnie trudniej? To akurat przyszło naturalnie, z tego względu, że ja po prostu przez ostatnie, można powiedzieć, 3 lata mocno zbliżyłam się do polskiej sceny muzycznej, szczególnie do słuchania rapu, polskiego trapu. I jakoś tak doszłam do wniosku, że to, co tworzymy, będzie jeszcze ciekawsze, jak te utwory będą polskojęzyczne i też chyba znacznie łatwiej mi się pisze po polsku. Mhm. To ciekawe, bo zazwyczaj artyści mówią, że pisanie po polsku wcale nie jest łatwe, bo ten język inaczej brzmi, a po angielsku można no, troszeczkę tam sobie poprzeplatać różne rzeczy, które zostaną niezauważone. No właśnie z jednej strony można powiedzieć, że angielski jest bardziej dźwięczny, no ale jednak wydaje mi się, że lepiej jest pisać w języku, w którym się myśli, bo native speakerzy tak słyszą pewne jakieś niuanse, że my sobie pomyślimy, o spoko, jakieś pustosłowie, coś tam po angielsku, ale ładnie to brzmi, no tak. Ale oni jakby zobaczą, że coś tam jest nie tak, tak, prawda, czasami. A na ile te teksty są też efektem jakichś twoich osobistych doświadczeń? Bo tam się pojawiają jakieś wątki, nie wiem, tęsknoty czasami. Tak 50% to są jakieś osobiste doświadczenia, a 50% fikcji albo jakichś historii moich znajomych na przykład. Też czasem to wygląda chyba tak, że ty mieszasz jakieś swoje historie i tam jest coś domalowane. Tak, tak, tak, to prawda, no. Mi się wydaje, że to jest coś od Kachy, jakaś historia osobista, ale później jest jakiś element, który świadczy o tym, że to jest jakaś fikcja, ale właśnie to jest tak pomiędzy. Tak, ja chyba ogólnie lubię fabularyzować często różne sytuacje i sobie tak żartuję z różnymi znajomymi, że stwarzamy jakieś na przykład fikcyjne pary albo, albo nie wiem, fikcyjny bieg zdarzeń i tak dalej. Znaczy, że to tak poprawia mi humor czasami. No, to ale to wiadomo, że w żarcie, nie? Ale fajnie być czasami delulu. No to jest właśnie sztuka. Zazwyczaj tak chyba jest, chociaż sama oczywiście nigdy własnego albumu nie stworzyłam, ale można znaleźć jakieś takie ulubione elementy na płycie. Macie swoich faworytów, jeśli chodzi o tę kompozycję? O, my się zgadzamy co do piosenki, która właściwie jest przerywnikiem. Jest to Batalia. że bardzo lubimy ją. Tak, ale wydaje mi się, że dlatego, że ta piosenka powstała jako ostatnia i powstała najszybciej. I zawsze pamiętam, tak było przy płytach, że jak był utwór, który powstał na końcu i powstał najszybciej, to najbardziej mi się podobał, bo najmniej go wałkowałem przed, przed tym. Pewnie po czasie Czyli wniosek, że trzeba pisać szybko, błyskawicznie. No, tak, ale też jest... ma trochę klubowy sznyt, mało charakterystyczny dla nas, że to będzie taka piosenka, którą będziemy rozpoczynać koncert albo kończyć. Nie, bo Łukasz twierdzi, że fajnie zacząć dynamicznie, tak? Ja bym chciał zacząć zaczynać teraz tak mocno, no bo ostatnio współpracuję cały czas z raperami w Polsce i kojarzę, że oni jak zaczynają, w ogóle jak się zaczynają rapowe koncerty, to zazwyczaj jest takie intro, jakieś takie fanfary, coś tam wali, jakiś stomp wjeżdża, po prostu jest mega pompatycznie i ludzie strasznie to lubią i może spróbujemy u nas coś takiego zrobić, może nawet zrobię właśnie takie intro typowo rapowe, że coś tam się rozwala. A jak ktoś się spóźni na koncert? Burza, no to nie zobaczy tego. Właściwie wasza płyta też tak wygląda, że pierwszy utwór jest chyba najbardziej dynamiczny. Tak, wydaje mi się, że warto zaczynać płyty w ogóle od czegoś takiego. No dzisiaj to, ja nie wiem w ogóle, czy ludzie dzisiaj słuchają płyt tak od zera, że sobie biorą płytę i odpalają na Spotify. Słuchają, ja na przykład słucham. Bo ja zawsze mam odpalony przycisk losowania utworów, bo odpalam sobie ulubione utwory z mojej playlisty i one się mieszają i zazwyczaj jak odpalam album, to jakiś utwór ze środka i później się to mi miesza. Czy wiadomo, że jest era singli, najlepiej ich wydawać jak najwięcej? Ja teraz widzę, że niektórzy artyści wydają na przykład, nie wiem, 6 singli i one się to co tydzień na przykład pojawiają, więc już połowa płyty jest jakby przesłuchana. No. To jeszcze popytam was o plany koncertowe, czy cokolwiek się szykuje? Tak, szykujemy trasę, która rozpocznie się 12 kwietnia w Katowicach, później będzie Gdańsk, Poznań, Kraków, Warszawa i Wrocław. I Warszawa i Wrocław będą w maju, więc zapraszamy serdecznie. W niektórych miejscach już niewiele brakuje. I też, jeśli ktoś się zainteresuje naszym albumem i tym, o czym tutaj mówimy, to zapraszamy do kupna winyla, bo będziemy wypuszczać pierwszy raz naszą muzykę na winylu. Winyl będzie bardzo ładny. Jeszcze niestety nie widzieliśmy go, ale wiemy z wizualizacji, jak będzie wyglądał. Będzie przeźroczysty, żółciutki, z takimi plamkami, efekt smoke, więc myślę, że bardzo tak, wyobrażam pięknie sobie. To będzie wyglądać. Tak, będziemy też z winylami na koncertach. To zapraszamy na koncerty, w takim razie zachęcamy też do śledzenia. Wam dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, bardzo miło było. Moimi gośćmi byli Kacha Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski pa, z zespołu KOS. Puste drogi przede mną, asfaltowe jezioro, nogi grzały za mocno, ciało kamienne posąg. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Niech już nie zdradzi mnie. Wszystko dobrze jak w mantrę, powtarzałem do skutku. Później przyszła tornado, przez jesień tyle smutków. No gdzie? No gdzie mam podziać się? No gdzie? Niech już nie zdradzi mnie. Widzę nowy świat. Każdy dźwięk, no chcę chwytać każdy refleks. So wcześniej singlowy Nowy Świat, a teraz wspomniana przez Kachę i Łukasza Scholes Batalia. Zaskakujące uderzenie, bardzo taneczny utwór z płyty Sanatorium i przy okazji jeden z tych najmłodszych, przedpremierowo dzisiaj w programie trzecim. I od razu zdradzę, że to nie jest jedyna kompozycja, która pojawi się w dzisiejszej tonacji trójki jeszcze przed oficjalną premierą. Na razie jednak piosenka, która ujrzała światło dzienne dokładnie dziś, jest to dalsza część historii małego Hoshi, który jakiś czas temu przybył na Ziemię z odległej planety, a teraz musi uciekać. Run, Hoshi, run. Dzieciaki, idziemy, tato, siku. Wiem, nic tu nie

Świat przepiękny, choć mroczny, wszystko jakieś niepewne w nim. Słowa ludzi nie znaczą nic. Kręć się ze mną na wosku, po ostatniej piosence płyń, gdy przed nami najlepsze dni. A ty, pachniesz jak maj. Zamykam oczy, wrócę w ten fajt. A ty, pachniesz jak maj. Ja wiem, że mamy marzec, ale ten pierwszy dzień wiosny astronomicznej sprawił, że myślami przeniosłam się w kierunku chyba najpiękniejszego miesiąca w roku, w którym wszystko się zieleni, ale przy okazji jeszcze się nie pieczemy i nie umieramy z gorąca, tylko korzystamy z tej wspomnianej dzisiaj pogody na bluzę. Mikołaj i maj, to za nami, pięknie nam się zrymowało. Na zegarze 6 minut do 21. Na koniec tej pierwszej tonacyjnej godziny wybrzmi nam jeszcze jeden utwór zatytułowany Maj. Pojawiło się dzisiaj sporo nawiązań do Witaminy i do ich niezwykle popularnego domu, więc żeby nie było, że nie doceniam tego utworu, to teraz no nie Witamina, ale za to Vito Bambino solo i fragment jego świetnej płyty Pracownia. Już za moment serwis Trójki, a my słyszymy się ponownie po 21, więc bardzo proszę jeszcze nie uciekać. Nie bój się, twój głośnik jest to ty, ten numer tak brzmi. Tam, gdzie się kończy maj nam, będzie najnaj znów. Za sobą wszelki majdan, elo, baj, baj, zrób. Tam, gdzie się kończy horyzont, razem z tobą pragnę pójść. Niech włączony telewizor nam posłuży jako swód. Niech zostawi awizo swoje podpisane zbój. Ważne, że nie dzisiaj. Ważne, że nie dzisiaj, bo mam dobre flow. I fajnie, gdyby nie jutro, bo mam zadań 100. Coraz więcej braci po kolono skocz. Pijany organizm już od wody są. Wdowy na mnie patrzą i chcą robić coś. Cały ten teatrzyk się sprowadza do odmowy, bo ty się mnie nie wstydzisz. Nice! Gdzie się kończy maj nam, będzie najnaj znów. Za sobą wszelki majdan, elo, baj, baj, zrób. Tam, gdzie się kończą kłopoty, razem z tobą pragnę iść. Żadna sieć nas nie łapie, nie dzielimy żadnej z chwil. Szybki crash na kanapie, bo przed nami sporo mil. Po co cash, po co papier?